السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. Cukup bersama kalau bisa di syria jual buat makam mobil jadi orang roti yang kita dunia nyona salamu jadi jadi tabuk kadalika diinfaku ambayo hiyo patikano katika vita hivi, kwa sababu vita vilikuwa fi saati lhusra, katika wakati mgumu sana juu ya hali za watu na yale ambayo yanawakabili, na pia kutu bilmashaka umbali wa kule wanakoelekea. Na vita hivi vikawa vina utofauti na vita vingine, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaweka wazi masahaba wapi wanaelekea na adui gani watakayekabiliana naye, ili watu wapate kujiandaa kiukweli kabisa, kila mmoja ajue anapoelekea na apate maandalizi juu ya safari hiyo. الدرس الثامن والثلاثون صملة ثلاثين ناني يعني سمقنا مدينة ثلاثاجة يوالي سابع باو والمتاقى مطومة أو شكوة لحين مطومة أقوى بيبا وصابي ودوغواب ابن الإمام الطبري المتاجة هرى أن سمهم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير ومعاذ بن سالم بن عمير على ابن حرمي بن عمرو كذلك عبد الرحمن بن كعب بني ابو ليلى كذلك سلمان بن صخر كذلك عبد الرحمن بن يزيد ابو عبله نا عمرو بن غنم عبد الله بن عمرو المزني الله بن عمرو المزني هبا متاجة سبعة من الفقهاء سبعة من الفقهاء مرنوبة وصديوة وتابعين من عروة وضعوا لقوة من الفقهاء ومدينة الله أعلم. قال تخلف المنافقين خطقين فتاني ونافق kukwenda vitani wanafiki. Takhalluf ni kubaki nyuma na kutoshiriki katika vita. Lamma taahaba rasul, zama alipojiandaa Mtume, zama alipokuwa anafanya maandalizi Mtume lilkhuruj, kwa ajili ya kutoka. Qala qaumun min almunafiqina libaadhihim, kuna watu walisema katika wanafiki kuwaambia wenzao, la takhruju min har, sitoke katika joto, joto sana, har joto kali, la takhruju min har, sitoke katika joto. Anzala Allah fihi, Allah akateremsha kwa wao, waqalu la tanfiru fi har, wakasema sitoke wakati wa joto. Kulinaru jahannama ashaddu harra, waambie moto wa jahannam na wenye joto kali zaidi. Lau kanu yafahuni, lau kama wangekuwa wanajua. Fatakhallafa Abdullah ibn Ubay maa kathiri min almunafiqin, akawa amebaki Abdullah ibn Ubay ibn Salul pamoja na wengi katika wanafiki. نزل فيه قوله تعالى فمترمك فواو قوياك الله قعد الذين كذبوا الله ورسوله رفكا وليباو ولم تذبش الله يمتني وانك نعاية ذات في السماء سيبقى سورة التوبة سابق السورة ضيو كل وكمية نقوى تاجة ببايك وقبلك بمولك وعناك ولا إكوان من اسم الله صلى الله عليه قال واستأذن الرسول المعذورون من الأعراب نما وقم تقى رؤسا قال واتني وذور فتكما بدوي وبعض المنافقين نا باذي ونافي يعرف تقى رؤسا توم لكن ولكا أقوينا مجد ومجد أستفيد لكن وقد أفتوا فيه أقوينا ومومبا رؤسا توم واو ونن يذور فأذن لهم توم عكا وروس فوبخ الله المنافقين الله قاسم ببايا ونافق بقوله وقولياك لو كان عرضا قريبا لو كان عرضا قريبا لو قبل يكون فاتنا قريبا يعني هي سفاري ليتي ingekuwa wanapata ngawira au fanikio kwa muda wa karibu mno wa safaran qasida na safari ya karibu latabauka والله يكفاك محمد ولكن بعدت عليهم الشقة لكن المسافة يكون بعدك واو ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو تعاطى فجينا لله لو استطعنا لو كما ستجوزا لخرجنا معكم تجتوك فمجنني يولفون أنفسهم الله نسيم ونسيان دميز نفسي زاو والله يعلم إنهم لكاذبون أن الله أنا جوا فبواني وهم ويكون أخوجا بالإنفهم ونعم بعذر إن بيوتنا عورة جاءت سمعين من نمجوزة إلمين كذا وكذا قد عتب الله على الرسول أن الله ألم سيما بتوم عتب كما كلوم الله لم لوهم في مواكي بالإذن لهم وقلقوا أسوى وفإذن بقوله عفى الله عنك الله من السمين لما أذنت له ومن الورهوش ومن الوفإذن لما أذنت لهم ومن الورهوش شيء ورهوش حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فكا يبينك فقوه وليأمون وقوه لو وجوه ويفي أمون إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر سمنجنيه ونوكتك روح سويوي يولي أنظر خارم وأميني الله نسك يمشه وارتابت قلوبه نزكت يشاك نيوزاو فهم في ريبهم يترددون وقت يشاك يا رب سوانا يوم يومبا ونغير هذا هو نقول يقوم بروس ثم كذبهم الله في عذره إن شاء الله فقط بيش أكثر ضرواه بقوله ولو أرادوا الخروج إن لو أن يتاك خطوك يعني كجيان لا أقول لك تكفيتا لأعدوا له عدة وقال لليا ما أدري زيادة يجي فانقا كجيان لا ولكن كره الله بعاثهم لكن الله اللي تكي قلتك أخوه قل لك تكفيتا بعاثهم خروجهم أو نهوضهم اسم مقاوك لك تكفيتا فثبتهم أكواتي يوزيك كوا كلا نبتاك منافق كتوك الله نبت يوزيك فتبطر أكواتي يوزيك وقيل عدوا مع القاعدين ناقام بيو هاي لكن نالو يكبكين وعدوا كي نبتاك مع القاعدين ولكي لا يأسى المسلمون على قعود المنافقين نائلي وسكة تمام وإسلام وقلقك ونافق بات ونافق قال تعالى الله نسيما لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو قاموا أنجيتوك قنوين وسنجكوا زيديشين زيدي وفساد حقنا لقوا زيديشين زيدي وفساد أهربين سيما لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يهبونكم الفتنة ولأوضعوا نا وانجي حركية قلوني يبغونكم الفتنة ikuwa kwenye nyinyi fitna, wa fiikum sama'una lahum, na wako miongoni mwa nyinyi ni watu ambao ni kuwasikia wao katika ule uchochezi na fitna zao. Wallahu alim bidh-dhalimin, Allah ni mjuzi wa madhalim. Laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu, kwa hakika wao walitaka fitna kabla ya jambo hili. Waqallabu laka al-umura, na wakayageuza kwako wewe mambo, kawa wanayageuza mambo kinyume nyume. Hatta jaa al-haqu, mpaka ilipokuja haki. Wa dhahara amru Allah, na ikadhihiri amri ya Allah. Wa hum karihun, na wao ni wenye kuchukia. Ya sura iliwataja wanafiki kwa ukali na kutaja mbinu zao, na Allah alichowaandalia wao suratu Tauba. Haya, kwa hiyo hili ni tukio lilotokea katika vita vya Tabuk. Takhallufu lmunafiqi, kukwenda vitani wanafiki. Lamma taakhara rasul, zama alipojiandaa mtume lilkhuruji. Taakhur ni mtu kujiandaa ama kuweka vizuri farasi wake, kumkagua farasi zake, alafu akawa bana anaweka sawa, kujiandaa manake na safari. Kama mtu ambaye ni safari ndefu akawa anajiandaa. Qala qaumun min almunafiqina libaadhihim, walisema wako katika wanafik baadhi yao kuambiana, la takhruju fi lharb, walisema msitoki katika kipindi cha nini, alharb, sababu tulisema vita hivi vilivyotokezea katika wakati wa joto kali, katika nchi za Kiarabu joto likiwa kali, kwa maana ya ukali na baridi ikiwa kali inakuwa kali. Kwa hiyo walitoka katika wakati mgumu sana. Wanafiki wakawa wanawaambia wenzao, la takhruju fil harb, msitoke katika kipindi hiki cha joto. Faanzala llahu fihim, Allah akateremsha kwa wao. Qalu la tanfiru fil harb, wakasema msitoke katika joto. Qul naru jahannama ashaddu harra, waambie moto wa jahannam ndio wenye joto kali zaidi. Ukanu ya fahula, kama ungekuwa unajua katia taaliki chini, anasema awala al-aya, mwanzo wa aya, fariha al-mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah, walifurahi wale ambao waliobaki kwa kule kukaa kwao wakamkhalifu mtume wa Allah. Wakarihu an yujahidu biamwalihim wa anfusihim, na wao walichukia kupigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao. Fi sabilillah, waqalu la tanfiru fil ardh, wakasema msitoke kwenda katika joto. Qul naru jahannam ashaddu harra, waambie moto wa jahannam ndio ni joto kubwa zaidi. Lau kanu yafqahun, lau kama wangetambua. Bal yadhaku qalilan, basi na wacheke kidogo tu. Waliyabku kathiran, na walie sana katika maisha akhira, watalie sana. Jazaan bima kanu yaksibun, hayo ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyachuma. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum, ikiwa Allah atakurejesha Muhammad kwenye pote kundi la wao, fastadhanuka bilkhuruj, halafu wakawa na kutaka ruhusa wewe watoke waende katika vita vingine. Fakul lan takhruju ma'i abada, waambie nyinyi hamtotoka pamoja na mimi milele. Wala tuqatilu ma'i aduwa, na wala hamtopambana pamoja na mimi na adui yoyote, hamtompiga pamoja na mimi adui yoyote. Innakum raditum bilqu'udi awwala marra, wa kwa nini mliridhia kukaa mara ya mwanzo? Wakati vita vinakuja wakati wa shida, mlipoona kwamba huku bana waislamu ni wachache, maadui ni wengi, halafu katika wakati mgumu maandalizi yenyewe ni mdogo ya Uislamu, najua hawa wanaenda kuuliwa. Kwa hiyo msije mkaona kuna vita vingine ambavyo pengine watu watafanikiwa kupata ngawira, mtataka kutoka. Allah anamwambia waambie, innakum raditum bilqu'udi awwala marra fa'udu ma'a al-khalifin, nyinyi mliridhia kubaki mara ya mwanzo, aeni pamoja na wale wenye kukhalifu. Anasema fatakhallafa abdullah, fatakhallafa abdullah, akabaki abdullah. Mtume alipiga habari kwamba watu wamekusanyika katika nyumba ya mtu mmoja aitwa Suwaid mwenye Yahudi, ikawa yuthabbituna an-nas an rasulillah. Wakati mgumu, makafiri wengi wale Rumu wako wengi, na jeshi ya Warumu ni mengi, wale wana utaalamu, Uislamu hawana nguvu. Muhammad na watu wakiona kweli kawa itabitune wanawatia watu ugumu, wanawatia watu uzito, mtu anawaza kwenda katika vita, basi anakata tamaa na rudi nyuma. Na wengine walikuwa wanafiki wanajificha, lakini katika hili wakaona nafanya, basi tuwe wazi kabisa. Kwa maana tukisoma katika historia, katika mwaka huu ndio ulijengwa wale Masjid Dhiraa, Masjid Dhiraa ambayo ilikuwa lengo ni kuwatoa watu katika tauhid na kuwatoa katika njia ya usawa, na ukabomolewa katika kipindi hichi hichi. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanafanya kazi ya kuwatinaisha juu ya kutoshiriki katika vita hivi, ili waweze kuwacha Mtume, na iwe Mtume pengine arudi nyuma, lakini wao ilikuwa washaona kwamba hivi vita havina mafanikio kwa Uislamu. Kwa hiyo fatakhallafa Abdullah ibn Ubay ibn Salul maa kathirin min almunafiqin, pamoja na wengi katika wanafiki. نزل فيهم قوله تعالى فقعد الذين كذبوا الله ورسوله. أول آية منذ آية نقول وجاء المعذرون من الأعراب وقال جوالا من كتوى نذور كتما بدون ليبتغ له إلى أرسيره فقعد الذين كذبوا الله ورسوله وككا وليأمولهم كذب إن شاء الله نمتمعه. الله نسمع سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم, tawasibu wale ambao waliokufuru miongoni mwao adhabu ni kali. Insha Allah akawatenganisha, laisa ala dhuafa wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna, sio wale wagonjwa wala watu wadhaifu wala wale ambao hawapati kile ambacho cha kwenda nacho katika jihadi, sio wale. Idha nasahu lillahi wa rasuli, na watakumtakasia Allah na mtume wake nia, kwamba hawakupata uwezo wa kwenda vitani lakini nia zao zilikuwa zende katika vita. Kwa maana tukasema hapa kuna makundi ya watu ambao hawakwenda katika vita. Kundi la mwanzo la wanafiki, kundi la mwanzo la wanafiki hawakwenda katika vita. Halafu kundi la pili ni wale ambao mtume aliwabakisha katika mji wa Madina, Ali ibn Abi Talib na Ibn Maslama, ambaye alifanya ndio kiongozi katika mji ule baada ya kuondoka kwake. Halafu kuna wengine ni wale ambao wajinyuhuru kuanzia dhuafa, kuanzia wagonjwa, kuanzia wanawake, kuanzia watu wazima, watoto, ambao hawapigani, hawapigani vita. Kundi la wengine ni wanafiki na wale ambao walokutanishwa nao. Kuna kundi ambao alikuwa na wanafiki na wale watu watatu, wala thalatha alladhina kulifu, wala kina Ka'ab na wenzake watatu ambao hakuwa katika wanafiki, lakini walifanya uzembe mpaka ikawa hawakuidiriki hii jihadi, ikaja adhabu juu yao. Yani walizembea katika hilo mpaka ikaja adhabu juu yao. Naam, anasema wastaadhana rasula almadhuruna min al-a'rab, na wakataka ruhusa mtume wale wenye nyudhuru katika mabiduni ambao ni wagonjwa wadhaifu, wabaadhi almunafiqin, baadhi ya wanafiki. فأذن له ثم يقرأ رؤوسه ووفق الله المنافقين, الله أعطى مكان وكمية منافق بقوله لو كان عرضا قريبا, لو كان يقوى فأتوا لي, يعني عرضا أفني كما إلين قويرا, لو كان يقوى قويرا يقوى كريم, وسفرا قاصدا سفري قاسيا بالي سبعوا والله يقوى فاتح, ولكن بعدت عليهم الشقة, lakini yale masafa kwa wao yakawa nini, ya mbali sana, masafa ya mbali, watu waikawa huko na miji ya Tabuku. Wasayahlifuna billah, na akaapa kwa jina la Allah, lau istatana la kharajna maakum, lau wallahi si tungeweza tungetoka pamoja na nyinyi, yuhlikuna anfusahu, kwa kuliko hapa kwao na kubakia kwao katika mji wa Madina, wanaziangamiza nafsi zao. Allahu ya'lam innahum lakadhibun, na Allah anajua kwamba wao ni wa nani, ni waongo. Na hii aya imeteremka kabla ya mtume kurejea kwake katika mji wa Tabuk, kabla ya kurejea kwake katika mji wa Tabuk. Maana ameambiwa sasa wasayahlifuna, watakujia wewe wale ambao hawakuja katika vita, na atakwambia la istafahna la kharajna ma Allah tarakuja na hapa wa Allah illahi wa nakadha tume na mtizama na jua hili mmoja ndio maana wote wakaa isipokuwa wale watu wote kaa na wale wakuwa wale wakuwa wanakutumia akamtizama kaa kama ilivyokuja katika. Kwa hiyo wataapa aliyekuwa ni waongo hawakwenda katika vita na watatoa nguvu za uongo na Allah kisateremsha aya za Qur'an zenye kuthibitisha nafsi zao na hali ambayo wako nayo. Kisha anasema wakad atabu Allah ala rasul, Allah alimlaumu, atab mtu kumlaumu, kumlaumu yani tume bilidhni lahu, katika kuwaruhusu wao. Allah akasema afa Allahu anka, Allah amekusamehe, Allah amekusamehe. Lima adhinta lahu, kwa nini uliwapa ruhusa wao, uliwaruhusu? Fayatabayana laka alladhina sadaku, ili tafaku bainiki wale ambao walikuwa ni wakweli. Ungeacha usingetoa ruhusa, ungeona je wangekuja au wangebaki? Taalama alkadhibin, na ungewajua wale ambao ni waliokuwa waongo. Kisha akasema innama yastadhinuka alladhina, si vinginevyo wanakutaka ruhusa wewe ni wale ambao la yuminuna billahi wal yawmil akhir, hawamwamini Allah na siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, nazikatia shaka nyoyo zao. Fahum fi raibihim yataraddadun, basi wao katika shaka yao kawa na yumba yumba, wao katika shaka yao kawa yumba. Allah kasifu min la yastadhinuka alladhina la yu'minuna billah, la yastadhinuka alladhina yu'minuna billah wal yawmil akhir. Kuja aya kabla ya hii inataja kwamba hawakutaki ruhusa wale ambao wanamwamini Allah na siku ya mwisho na kusimamisha sala. Kisha akasema innama yastadhinuka, kutaja sifa ya wanafiki, kutaja sifa ya wanafiki. Hawa katika watu ambao walikusudiwa katika aya hii ni huyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa Jadd ibn Qais wa Rifaa ibn Jabut, walikuwa ni watu 39, walikuwa ni watu 39 na wote walitoa nguvu za uongo mbele ya Mtume. Kuja mtu anasema uongo mbele ya Mtume, kumbe anamtazama, anamtazama, kisha anamwambia uongo wako mkubalika kweli, jua huyu ni katika wanani. Anakuja watu 39 wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamtaka udhuru aliyekuwa ni uongo. Kwa hiyo aya hii ilipata mbele, ikawa Allah anafanya itabu katika lugha nyepesi kwamba lau angeliacha hili ingekuwa ni bora, angeacha kuwapa ruhusa wao, angedhihiri hali ya wanafiki kwa Uislamu, wangelifahamu hilo. Sema la yastadhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin innama yastadhinuka alladhina, wanakuwa ruhusa ni nani? La yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Kwa hiyo aya hizi ziliteremka kufarikisha baina ya wanafiki na waumini, na Allah akabainisha hali zao, Allah akabainisha hali zao. Naam, kisha anasema thumma kadhabahum Allah, kisha Allah akawakadhibisha fi udhurihim, kwenye udhuru wao, biqaulihi walau aradu alkhuruja, na lau kama wangetaka kutoka, la a'addu lahu uddatan, basi wangeiandalia hiyo safari maandalizi. Walakin kariha Allahu bi'atha, lakini Allah ameshukia ni indiatha bimaana nuhuda, kule kunyanyuka kwao, nuhudu kunyanyuka, yani kutoka kwao kwenda katika viti. Allah alichukia ni jambo amanafiki wanafiki waseni, hii ni ishara kwamba taufiqi min Allah azza wa jalla. Fathabbatahum ay manahum biljubni walkasal, akawazuia kwa jubni uoga walkasali na uvivu, kwa hiyo akawatia uzito kila vita kutoka anajikuta mzito. Wakila wakaambiwa uqudu maa alqaidin, kaeni pamoja na wenye kukaa. Walikai la yasa lmuslimuna, na ili wasikate tamaa waislamu ala kuudi lmunafiqin, kwa kule kukaa wanafiki watizama watu wengi wamebaki wamerudi nyuma, kawa kasawa wanakata tamaa na ushindi. Qala taala لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا لو كما وانجيه باكي فمجنني وسنجك زيدشيني زيدي يو فساد فمان وانجي حريبو وسنجي استماما ساوا كتك بلي بيت عمباجو ميندا وانجي شفوه إيمان فمانا وسنجي زيدش زيدي يا الفساد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا شاك السيمة الله ولأوضروا خلالكم نا وانجي سيدي ولأوضروا أفاك تاجة لأصرعوا بينكم بالنميمة ولأوضروا خلالكم نا وانجي تانجا تانجا فتيين يبوغونكم الفتنة وكيوا وانيتساكا ويتفوت فتنة na wangetanga tanga katienu kwa kutugia mjabuhu na kumuni fitna tuwa na kutieni fitna wanaitafuta kwa nini fitna kwa maana na kutieni fitna wafikum sammauna na miunguni mwenu wapo ambao wenye kuwasikiliza lahu na kama yina na wathiri na kuwacheka kwa hali ambayo wanawambia Allahu alimu bidhalimi na Allah ni mjuzi wa watu madhalimu فقد ابتغوا الفتنة وحقيقة وليتك فتنة أو وليفعل فتنة من قبل قبل هي وقلبوا لك الأمور ناقا يبدليش فطوير إمامه حتى جاء الحق فقا الفوجية حق حتى فتنة جلزو فتنة حتى إفقوا لعائشة حتى صورة المنافقون لغتلمت صحابة البسكية ما إنه نيسيمة ولونافق كصحابة لزيد Osama bin Zaid Uzaid anayapata uzito kwa namna ambavyo amempelekea habari mtume, kisha wanafiki wanavyakanusha ile maneno, kwa watu wanaanza kuwatazama vibaya baadhi ya masahaba kama rabbi wanayasingizia maneno dhidi ya wanafiki. Nakuja aya za Qur'an zinaweka wazi kwamba ni kweli waliyasema maneno haya. Kwa hiyo waqallabu laka al-umur, na mambo mingi waliyabadilisha kwako wewe, kaja al-haq mpaka ilipokuja haki وظهر أمر الله الكذبين ينبي الله وهم كارهون هل يقول من كتبه أسيمة ولأوضعوا أي إلى خير لأسرعوا بينكم بالنميمة والهزيمة وأنهارتي بين عينه وقتي فتنة وقتي ونيوم يطلبون لكم الفتنة وفي أتكى إني فتنة وفيكم ضعفاء يسمعون له نقتي الذين يكون ولم ضعيف وانبروا وانا وسليزا إنه ياهم yanaathiri katika nafsi, na hii ni ishara ya kwamba haifai kusikiliza maneno ya watu wabaya. Kwa hiyo ni kwa sababu hata wewe ukijiona uko sawa, basi vingine wengine wanaathirika na yale maneno tu ambayo yeye anayazungumza hata katika sura ya Tawhida. Nasalullaha salamata walafia, wallahu alam. Hii ghazwa ina faida nyingi sana, ina mambo mengi sana ambayo wafunza Uislamu na kujua hali nyingi za wanafiki, hali kubwa za wanafiki zinajulikana katika kipindi hiki. Sallallahu alaihi wasallam wa afia, wallahu a'lam wa barakallahu. Naam.